Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Mülk suresinden inşallah teala bugün kaldığımız ayetten Allah subhanahu ve taala'nın kavlini açıklamaya, tevil etmeye, yorumlamaya, Allah'ın ve Resulünün murad ettiği manayı izah etmeye çalışacağız inşallah. Bugün vardığımız ayetin rakam numarası 16. Mülk suresi 16. ayet. Allah subhanahu ve teala bu ayette diyor ki: اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ. Yoksa diyor göktekinin, gökte var olan kim? Allah subhanahu ve teala. Yoksa göktekinin onları yere geçiri vermesinden emin mi oldunuz diyor. Yani gökte var olan Allah subhanahu ve teala'nın siz hiç ummadığınız bir anda sizin üzerine taşlar yağdırmasından emin mi oldunuz? Sizi yere geçiri vermesinden bir sonraki ayette de bahsedecek. Şimdi alimler bu ayeti şerh ederken, izah ederken ve açıklarken ilk olarak şu noktaya dikkat çekmişler ki Allah göktedir. Ama tabi bu gördüğümüz gök diyen kafir olur. Yani bu gözümüzle gördüğümüz gök değil, haşa. Allah subhanahu teala mahlukatı, yani Allah dışında diğer bütün her şey yaratıktır. O yaratıkların hepsini 7 kat yer ve gökün içerisinde var etmiştir. O 7 kat yer ve gök kürsünün içerisindedir. Kürsü de arşın içerisindedir. Arş da mahlukatın sınırıdır. O arşa istiva eden Allah subhanahu teala var. Buradan sonra nasıl bilmiyoruz. Aklımız da buna yetmez. Biz bunu idrak edemeyiz. Ne yazık ki bugün birçok insan Allah subhanahu ve teala'nın anladığı kadar dahi, Firavun'un anladığı kadar dahi Allah'ın nerede olduğunu anlamamışlar. Bakın Firavun Musa aleyhisselamla cedel ettiği zaman sihirbazlarına diyor ki: ey sihirbazlar, göğe bir merdiven yapın da ben çıkayım bakayım Musa'nın Rabbi orada mıdır değil midir? Öyle bir merdiven yapın ki çıkayım bakayım gerçekten Musa yalancılardan mıdır, doğrulardan mıdır? Firavun bile alemlerin Rabbinin nerede olduğunu müşriklerden daha iyi biliyor. Firavun daha iyi biliyor. Bugün siz Allah göktedir dediğiniz zaman ki bu ayet bunu gösteriyor. Hemen ne yapıyor insanlar? Sen Allah'a mekan mı izafe ediyorsun diyorlar. Allah'a mekan izafe eden kafir olur. Ama mekan nedir? Önce bunun tanımının yapılması lazım. Bakın burası boyu ve eni var olan bir mekan. Bir hacmi var buranın. Yani 3 boyut diyorlar. Eni, boyu, her birini hesapladığınız zaman bura bir hacme sahip. Bir hava kütlesinin kapsadığı yer burası. İşte buranın adı mekan. Mekan dediğiniz şey, mekan dediğiniz şey mahluktur, yaratılmıştır. Eğer insan derse ki Allah her yerdedir, yani yer mekan demektir Arapça. Allah her mekandadır demektir bu, haşa. Allah her yere sığmaz, haşa. Çünkü her yer mahluktur. Yaratan mahlukun içinde olmaz. O yüzden Allah bu ayette Subhanahu ve Teala siz göktekinin diyor, ifade ediyor ki Allah nerededir? Subhanahu ve Teala göktedir. Tabi bir takım tevil ehli insanlar çıktılar, dediler ki bu gökten irade edilen mana, göktekinden irade edilen mana diğer meleklerdir dediler. Bunun başında Türkiye'de meal yazan, Türkiye'de Kur'an'ın tefsirini yazan insanlar çekiyor. Mesela Beşir Eryasoy ile Ahmet Arakça. Bir tane meal hazırlamışlar. Türkçe meal. Ve orada bu ayetin mealini veriyorlar. Diyorlar ki gökteki, parantez içinde yazmışlar, meleklerin sizi üzerinize taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Melekler ne zamandan beri insanlara gazap etmeye başladılar? Ne zamandan beri insanların üzerine taş yağdırmaya başladılar? Gazap eden Allah'tır Subhanehu ve Teala. Taşı yağdıran da Allah Subhanehu ve Teala'dır. O yüzden Allah göktedir Celle Celaluhu, ama bu gördüğümüz gök değil, 7 kat yerin ve göğün üzerindedir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. O mahlukatın içerisinde olmaz. Çünkü mahluk nedir? Yaratılmıştır. Zerreler, taneler, her biri yaratıktır. görmediğimiz şu havanın içerisinde var olan oksijen ve benzeri bütün gazlar her biri birer zerredir ve bunlar yaratılmıştır, mahluktur. Allah bunların içinde olmaz haşa. Allah yarattıklarından ayrıdır. O yüzden kendisi için göktedir diyor. Allah nasıl kendini vasfettiyse bize düşen de Allah'ı öyle tanımlayıp vasfetmektir. Peki Allah subhanahu teala'nın gökte olduğuna dair tek delil bu mudur? Yok, Allah'ın kitabında saymakla bitirilmez. Mesela Taha suresi 5. ayet. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etti. Dedik ki arş kürsü içine almıştı. Kürsünün içinde de yerler ve gökler her şey var. Yaratılan her şey var. Allah nereye istiva etmiş? Arşa istiva etmiş. Yani hepsinin üzerinde, hepsinin üstünde. Mesela Fatır suresi 10. ayet. İleyhi yes'adu kelimut tayyib. En güzel kelimeler ne yapar? Ona yükselir. Yes'ad, Arapça sa'ade, bir şeyin yükselmesi, çıkması demektir. Güzel kelimeler ona yükselir. Vel amelu salihi salihu yerfa'uhu. Salih ameller de ona yükselir. Salih ameller ne yapar? Ne yapar? Ona yükselir. Alçalmıyor. Niye? Rububiyet gerekliliği olarak yüksek olmak gerek. Rububiyetin gerekliliği olarak yüksek olması gerek yaratanın, ilahın. O neden nedir? Allah subhanahu teala en yukarıdadır. Onun üzerinde hiçbir şey olamaz haşa. Gene Me'ariç suresi 4. ayet. Allah diyor ki Te'arucul melâiketu ve ruhu ileyhi. Melekler ve ruh ona yükselirler. Fî yevmin, bir günde, o günün miktarı da diyor kâne miktaruhu 50,000 sene. 50,000, 50,000 senede. Allah subhanahu teala'ya melekler çıkıyorlar Sidretil Münteha'ya kadar ki oradan ileri kimse gidemez. Ora varılacak son yer. Münteha son demek. Sidretil Münteha artık varılan son yer demek. Oraya Cibril gidebiliyor en son. Ruhtan bir tefsirde de kasıt zaten Cebrail aleyhisselamdır. Melekler ve Cebrail en son oraya gidebiliyorlar. Orada 50,000 senelik bir mesafe. Nereye gidiyorlar? Yukarı çıkıyorlar. Allah öyle diyor. Ta'arucul melaike. Ta'araca yükselmek demek, yukarı çıkmak demek Arapçada. Bakın bütün ayetler hep yükselmekten bahsediyor, yukarı çıkmaktan bahsediyorlar. Gene bunun başka bir delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi göğe yükselmesi. Miraç gecesi göğe yükselmesi. Allah Kur'an'da bu kıssadan bahsederken Subhanahu ve Teala diyor ki inde sidretil muntaha indaha cennetul ma'va. Peygamber nereye vardı? Sidretil muntaha'ya. Varılacak son noktaya vardı ki onun yanında ma'va cenneti vardır diyor Allah. Necm suresi 14 ve 15. ayette. Allah Subhanahu ve Teala demek ki göktedir. Bu ayet bize bunu ispat etmektedir. Ama tekrar altını çiziyoruz. Haşa bu gördüğümüz gök değil. Bu gördüğümüz gök mahluktur zaten. Haşa Allah mahlukun içinde haşa olmaz. Gene bu Miraç hadisesinde ne olmuştu? 5 vakit namaz farz kılınmıştı. Bunun haricinde tek hadis bu değil tabii ki. Bunun haricinde başka hadisler de var Allah subhanahu ve teala'nın gökte olduğuna dair. Mesela Buhari Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste diyor ki يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا اِذَا كَانَ ثُلُثُ الْأَخِيرِ. Rabbimiz gecenin üçte birlik vakti olduğu zaman yeryüzü semasına iner. مِنَ الْلَيْلِ. Gecenin üçte biri olduğu zaman yeryüzü semasına iniyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bakın gece nasıl hesaplanır İslam'da? Güneş kaçta battı bugün? Misal 7'de battı. 7'de battı. 7'de başlıyor ta sabah fecir çıkana kadar. Fecir güneşin doğduğu vakit değil. Sabah namazı vaktinin girdiği andır. İmsak vakti diye takvimlerde yazıyor ya şu anda. Farz edelim ki imsak vakti de 7. Akşam 7'de güneş batmıştı. Gece başlamıştı orada. İmsak 7'de olunca ne yapıyor? 12 saat yapıyor. 12 saatin 3'te 1'ini aldığınız zaman 7'den geriye ne gelmeniz lazım? 4 saat gelmeniz lazım. Çünkü 12'yi 3'e böldüğünüz zaman ne yapar? 4 yapar. Geri geliyorsunuz 7'den geri, 4 saat geri geliyorsunuz. 6, 5, 4, 3 yani. Yani saat 3 olduğu andan itibaren gecenin neyidir? 3'te 1'lik kısmıdır, 3'te 1'lik vaktidir. İşte bu vakitte Allah subhanahu teala keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde yeryüzü semasına iner ve der ki yok mu rızık isteyen rızık vereyim, Yok mu mağfiret dileyen, onu mağfiret edeyim diye Allah subhanahu ve teala kullarına nida eder. Tabi gecenin o vaktinde bizim gibi sabaha kadar fosur fosur uyuyan insanlar bundan gafil olurlar. Ama salihlerin yolundandır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, gece namazına kalkmalarıdır. Ve ben bugün şu anda bunu anlatırken utanıyorum, çünkü ben bununla amel eden bir insan değilim. Diyeceksin ki amel etmediğin şeyi niye nasihat ediyorsun? Umulur ki biri amel eder de onun bereketini Allah da bana amel etmeyi nasip eder. Bu öyle bir ameldir ki her ümmetten salihlerin sünnetidir. Nasıl her ümmetten salihler sakal koyduysalar, nasıl her ümmetten salihler evlenip Allah'ın meşru kıldığı şekilde evlat sahibi olduysalar, nasıl her ümmetten salihler Rableri için oruç tuttuysalar, her ümmetten salihler Allah subhanahu ve teala gecenin bir vakti herkes uyurken kalkıp yalvarıp yakarıp dua edip Allah'tan niyazda bulunmuşlardır. Salih olmanın birinci olmazsa olmaz şartıdır bu. Hayatında gece namazı olmayan bir insana şeytanı sen salihsin diye fısıldıyorsa yazıklar olsun o adama. Gece namazı olmadan kendini salihler zümresine koyan bir insan tamamıyla ahmaktır. Bizler günahkar insanlarız. Kimse kendi nefsini temize çıkarmaz. Allah diyor ki وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ وَعَلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى. Hiç kimse nefsini temize çıkarmasın. Allah kimin Allah'tan daha çok korktuğunu en iyi bilendir. Allah subhanahu teala biliyor kimin ne kadar takvalı olduğunu. Takva ne dildedir, takva ne görüntüdedir, takva kalptedir. Tabii ki kalp zahire yansır. Bunu da demiyoruz. Müşriklerin anladığı takva anlayışı sadece kalpte gizli, hiç zahire yansımıyor. Böyle bir takva anlayışı olmaz. İç dışa tabidir. Burası nasılsa dışarısı da aynen öyledir. Dışarıda gördüğünüz insanın eğer ahlakında, amellerinde takva, ihlas ve benzeri güzel şeyler varsa onun kalbinde de o vardır. Yoksa zaten münafık olur. Bunu da lakırdılarından anlarız biz, Kur'an'ın ifade ettiği gibi. Sen münafıkları konuşmalarından tanırsın diyor Allah ayette. Akıllı bir Müslüman münafığın kim olduğunu, müminin kim olduğunu anlar. Allah ona burhan vermiştir. Kimde nifak alametleri olduğunu, kimde iman alametleri olduğunu çok iyi bilir. Bu Rahman'ın nurudur. Allah bunu dilediğine verir. Sadece ve sadece müminlere has kılmıştır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin ferasetinden sakının, o gördü mü vahyin nuruyla bakar diyor. O baktı mı vahyin nuruyla bakar. Olayların zahirini değil batınını görür. İnsanların tamamına yakını sadece olayların zahirine bakarlar. Sadece ve sadece zahirindedirler. Zannediyorlar ki bankalar bu kadar kredi açıyor. Millete ev alma, araba alma imkanı tanıyor da zahirinde hepsi hayırdır zannediyorlar. Halbuki çoklarının hayatı sönüyor, çoklarının hayatı bitiyor. Kimse ayağını yorganına göre uzatmıyor. Çünkü insanlardan ayağını yorganına göre uzatan insanların sayısı çok azdır. Zahir gördükleri iki tane maslahatı uhrevi maslahat zannediyorlar. Halbuki ahirette cehennem azabı var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem az önce bahsettiğim gibi Miraç'a çıktığı zaman Miraç gecesi cehennem ehlini görüyor ve kan nehrinde yüzen bir adamı görüyor. Adam kenara çıkmak istediği ne kadar istiyorsa bir tane melek ona taş atıp geri itiyor onu. Tekrar yüzüp kenara çıkmaya çalıştıkça bir melek onu taşıyor ve geri gidiyor. Bu kimdir diye sorduğunda bu dünyadayken faiz yiyendir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiretteki batında gizli olan bu şerri görseydi eğer, ki o zaman mümin olurdu, bu masiyeti, bu haramı işlemezdi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faiz 60 küsür derecedir, en düşüğü annesiyle zina yapmış gibidir diyor. Bu kadar pis bir günah Allah ve Resulü katında. Ama insanlar dünyanın sadece zahirine aldandıkları için ve Allah'ın ayette dediği gibi o kafirler dünyanın görünen kısmından başkasını bilmezler. Allah'ın kafirleri tanımladığı gibi onlar böyleler ki insanların çoğu da her zaman böyledir. Onlar dünya hayatının görünen kısmından başkasını bilmezler. Sadece gözlerinin önünde gördükleri şey vardır. Madde alemi vardır, mana alemi onların hayatında yoktur. O yüzden Allah subhanahu ve teala gecenin üçte birlik vaktinde yeryüzü semasına inip böyle nida ettiğinde aramızdan en azından bari birkaçı kalksın da Rabbinden niyazda bulunsun da bu diğer kardeşler için de mağfiret dilesin. Çünkü bu gerçekten yok olan sünnetlerden bir tanesidir. İnsanların hayatından çıkan sünnetlerden bir tanesidir. Ha bunun tabii ki bizim imanımızla alakası muhakkak var. Tabii ki bunun bir de doğal sebepleri de var. Ne gibi? Çalışmanın artık bu asırda işte globalleşen dünya diyorlar, bilmem neler diyorlar, farklı farklı adlar koymuşlar. Ben hani o meşhur başka bir tanım daha var ya, kapitalizm artık insanların dini olmuş. Artık kapitalist dünya insanları çalışma adı altında köleliğe ittiği için mecbur bu akıbet kaçınılmaz oluyor. Zaten adam sabah 8'de evden çıkıyor. Akşam 8'e kadar köle gibi çalıştırılıyor. Akşam 8'de geliyor, yemeğini yiyor. Biraz çoluk çocukla otursa zaten 12-1 oluyor. Yatacak, bir daha sabaha kalkacak. Sabah namazı kaçıyor belki çok geç kaldığından dolayı. Netice itibariyle o globalleşen kapitalist olan dünya insanları bu sünnetten alıkoyuyor. Yani şeytanın planları çok büyük. Çok basit değil. Demeyin yani çalışma sisteminin böyle olması neyi ifade eder? İşte bunu ifade ediyor. Gece namazı gibi bir sünnetin insanların hayatından kalkıp yok olmasını gerektiriyor. O yüzden aman bak, bizi mescitten nehyetmiyorlar. Bak sakal koyuyoruz, sakalımıza karışmıyorlar. Bak hanımlarımız peçeli çarşaflı karışmıyorlar. Daha ne isteyeceğiz? Yok. Dinin tamamı Allah'ın olacak. Devlet sistemi şeriat olacak ki insanlar Allah'ın kanunlarıyla yönetilecek ki Allah'ın emri bu. O zaman çalışma saatlerini devlet belirleyecek. İbadet saatinde ibadete devlet izin verecek. Dinlenme saatinde dinlenmeye izin verecek. İşleri taksim edecek. Fakiri gözetleyecek. Yoksulu gözetleyecek. İşsize iş istihdam sağlayacak. İslam devleti cihadı emredecek Allah yolunda. Müşriklerle savaşılacak. Onların malları ganimet alınacak. Dünyamız da huzur olacak. Ahiretimiz de huzur olacak. Ama şeriat yok. Dünyamız da bedbaht. Allah korusun. Böyle giderse bu insanların hali, ahiret de bedbaht olacak. Bizim dünya mutluluğumuz da ahiret mutluluğumuz da şeriattan geçiyor. Şeriatı yaşamaktan geçiyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın gökte olduğuna dair Miraç hadisiyle alakalı söyleyeceklerimiz bunlardı. Tabi sadece bu hadisse de kayıtlı değildi. Mesela Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye diyor ki, yani kadın köle, cariye denir Araplarda. Kadın köleye diyor ki, Ebu Bekir'in kölesi. Eyn Allah, Allah nerede? Köle diyor ki fisseme, göktedir diyor. Atikha fe inneha mu'mine. Bunu azat et diyor Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya. Çünkü bu kadın müminedir diyor. İmanına hükmettiği yer neresi? Allah nerededir sorusu. Başka bir şey sormuyor yani. La ilahe illallah manasını biliyor musun? Muhammed Resulullah manasını biliyor musun? Demiyor. Çünkü bu mesele ancak iman ehlinin anlayıp idrak edeceği bir meseledir yani. İman ehlinin Rabbine teslimiyet göstereceği bir meseledir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerededir deyince, Allah göktedir diyen cariye köleye demiyor. Öyle deme, haşa, bu küfürdür. Diyor ki bu müminedir. Bunu azat et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane ahmak var. Hesapta alim. 15 sene orada burada okumuş. İşte medreseler bitirmiş. Millete çıkıyor vaaz ediyor bir tane camide. Binlerce adam geliyor. Onu ağzını açıp dinliyorlar. Adam diyor ki Allah nerededir sorusunu sormak bile bidattır diyor. Ahmak. Dedim peygamber bu soruyu sormuş. Peygamber bidat mı işlemiş dedim haşa. Peygamber diyor cariyeye Allah nerededir. Şöyle bir baktı durdu. Ne diyecek ki, cahil işte. Cahiller ağzını açıp dinliyor bu adamı. Bu adam da cahillerin içerisinde alimim diye geziyor. Peygamberin sorduğu soruya da bidattır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişti bunu. Kıyamete yakın cahiller imam olacaklar. Onlara soru sorulacak. Hem kendileri sapacaklar hem de başkalarını saptıracaklar. Aha, o günde yaşıyoruz şu anda. Bugün cahiller imam olmuşlar. İnsanlar geliyor onlara soruyor. Hem kendileri sapıyorlar hem de milleti saptırıyorlar. Beraberce cehenneme gidiyorlar ki Allah ayette diyor o gün herkesi imamlarıyla beraber haşredeceğiz. O yüzden herkes kimi imam yaptığına dikkat etsin. Gene Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Furkan suresi 59. ayette اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. وَمَا بَيْنَهُمَا Göklerin ve yerin içerisinde var olanları yarattı. Fi sitteti eyyamin 6 günde yarattı. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ Sonra da Rahman arşa istiva etti. O yüzden Yahudiler cumartesi günü dinlenirler. Işığa bile basmazlar kalkıp bir hareket etmemek için. Niye? İnançlarına göre Allah 6 günde biz de öyle inanıyoruz. Allah ayette diyor. Allah yerleri ve gökleri 6 günde yarattı. Diyorlar ki haşa Allah yoruldu 7. gün dinlendi diyorlar haşa. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. O yüzden cumartesi günü Yahudilerin tatilidir. Pazar günde Hristiyanların tatilidir. Yaşadığımız ülkede cumartesi pazar resmi tatildir ama cuma günü yok. O cuma Müslümanların bayramı yok. Yani bu ülkede Müslümanlar çünkü yani ölsünler onlar. Zaten nefes alma hakları da yok onların. Konuşma hakkı da yok onların. Adam Allah'a söver, düşünce özgürlüğü olur. Atatürk'e sövsen 3 yıldan başlatıyorlar yargılamaya. Niye? Atatürk Allah'tan büyük mü? Haşa. Ve Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam demişti yani "Uffillekum ve lima ta'budun min dunillah." Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yazıklar olsun. Yazıklar olsun bunlara yani. Allah'a küfredilirken susuyorlar. Atatürk'e küfredilirken millet hapse tıkılıyor gene susuyorlar. Ahmaklar sürüsü yani. Bu insanlarda akıl olduğunu biri söyleyebilir mi? İman yok da. Onu biliyorum da. Hani imanın var olmadığını biliyorum ama akıl olduğunu biri ispat etsin Allah için yani. Ya o kadar çarpıklık var ki neresinden tutacaksın yani? Önder Sav denen bir tane kefere var. Çıkıyor peygambere küfrediyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hazreti Ebubekir Esvedül Ansi çıktığı zaman sahte peygamberlik iddia ettiği zaman sırf böyle pis bir sözü söylediği için ben peygamberin mülkünde beraberim onlar. Allah bana da nübüvvet verdi diyor ama peygamberi tasdik ediyor. Demiyor ki o peygamber değil. Diyor ki Muhammed de peygamber, Allah bana da peygamberlik verdi diyor. Hazreti Ebubekir saldırıp yerle bir ediyor onların köylerini. Bugün bakın ne hale geldik. Köpekler konuşuyorlar dışarıda. Allah'a ve Resulüne hakaret ediyorlar. Onlar kim ki Allah'a ve Resulüne ağzını alacaklar? Ama Müslümanım diyenler anasına küfrettiğinde karşı tarafı kesiyorken Rabbine küfrettiğinde oturuyorsa bu akıbet kaçınılmazdır ya. Yani. Tabii ki normal bir sonuç. Evet. Diğer ayete geçiyoruz. 17. ayet. Allah Subhanahu ve Teala orada da diyor ki: "Em emintum men fis-sema ay yursil aleikum hasiba fesetalemun keyfe nedir?" Gökte hükümran olanın başınıza taş yağdıran bir fırtına göndermesine karşı güvende misiniz? O zaman benim tehdidimin nasıl olduğunu görürsünüz. Yani şu anda diyorum ya, adam Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor. Biri de diyecek ki ya hoca bize ne? Küfrü o adama, adam cehennemin dibine kadar gitsin, Allah'ından bulsun bırak. Öyle değil bu iş işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin ve Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği bir hadiste diyor ki İnsanlarla biz müminlerle kafirlerin misali şunun gibidir diyor. Biz bir gemideyiz. Müslümanlar o geminin üstündeler. Kafirler de o geminin altındalar. O kafirler yukarı çıkıp çıkıp Müslümanlardan su alıyorlar. Aşağı taşıyorlar ve su içiyorlar. Aralarından bir sivri zeka diyor ki biz yukarı çıkıyoruz, bu adamları rahatsız ediyoruz. Geminin altı su dolu. Buradan bir delik açalım. Biz kendi suyumuzu buradan alalım, buradan faydalanalım diyor. Peygamber sasem diyor ki ya onları yaptıklarından men edersiniz ya da onlarla beraber helak olursunuz diyor. O yüzden eğer bu gibi kafirleri susturmazsa insanlar ne olacak sonucunda? Allah korusun o gemide hepimiz batacağız. Nasıl batacağız? Tsunami gelecek batıracak, deprem sallayacak batıracak. Bunlar yok, jeolojik işler işte, yer kabuğu oynamış, buradan gaz çıkmış da o yüzden de böyle olmuş. Tamam biliyorsa onu tetikleyen ne yani? Bize sonuç anlatma, o sonucu hepimiz biliyoruz. Onun temel sebebini söyle, bilmiyoruz. Bu kadar hastalık var, temel sebebi ne bilmiyoruz. Yani evet, nasıl geliştiğini anlatabiliriz. Tamam kardeşim, bu hücre bu kadar senedir sağlam çalışıyordu da niye kanser hücresi oldu ya bir anda? Yerlerin göklerin Rabbi Allah da o hücrenin Rabbi Allah değil mi? فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şey ol da ve oluverir. Bu kadar basit. Amerika'da bir tane kalp doktoru var. Mehmet Öz müdür nedir? Adam dünyanın en büyük kalp cerrahı. Adam anlatıyor, şunu yerseniz kalbinize iyi, bunu yerseniz bu kanseri önler, şöyle böyle. Bütün dünya ağzını açmış adamı dinliyor. Kanser oldu yakınlarda, bağırsak kanseri. Hayret diyor, genetiğimde de diyor kanser yok. Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum, gene kanser oldum diyor. E senin kafan basmaz, kuş beynin almaz seni. Çünkü sen alemlerin Rabbine iman etmiyorsun ki, o hücrelerin sahibi Allah. Seni hasta yapmak istediğimi, sen istediğini ye iç, gene hasta olursun, gene hasta olursun. Öyle olmuş olsaydı gıda beslenmesiyle sadece, ki demiyorum insan düzensiz beslense, muhakkak bunlar sebep sonuç ilişkisidir. Allah kainattaki her şeyi sebep sonuca bağlamıştır. Tabii ki insan faydalı gıdaları yemelidir, faydasız gıdalardan uzak olmalıdır. Hani bunları söylerken bunları inkar etmiyoruz ama olayın %100'lük kısmı bu sebebe bağlı değildir. Bu sadece %50'lik kısmıdır. Ama Allah dilerse onlar sana fayda vermez, ne kadar faydalı gıdalar olursa olsunlar. O yüzden biz insanları yaptıkları münkerlerden nehyetmezsek, şirklerinden, küfürlerinden alıkoymazsak Allah'ın azabı hepimize gelir. Ve İbni Mesud'un, İbni Abbas'ın rivayetlerinde olduğu gibi, başka başka sahabeden gelen sözlerde olduğu gibi, Allah bir kavme azabı indirdi mi iyisi, kötüsü, çoluğu, çocuğu, yaşlısı hepsini bulur. O yüzden birbirimizi nehyetmek zorundayız. O yüzden birbirimizi kötülükten alıkoymak zorundayız. Koymazsak hep beraber batacağız, yok olacağız. Yoksa hep beraber çıkacağız. O yüzden kendini düşünen yanındakine nasihat etsin. Yoksa hep beraber helak olacak insanlar. O yüzden Allah emin mi oldular diyor. Efe eminu mekrallah femen ye'menu min mekrallahi illel kavmiz zalim. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Allah'ın tuzağından ancak zalim bir kavim emin olur diyor. Sokağa çıkın bakayım, Allah'ın gazabından şüphe eden bir tane adam var mı? Hepsi cennetin ortasında zannediyor kendini. Çıkın anket yapın, anketörler var. Adamlar alıyorlar kağıt kalem, soru soruyorlar. Belli başlı 2-3 tane soru soralım. Hangisinin emin, hangisinin Allah'ın gazabından korktuğunu biz Allah'ın izniyle ortaya çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Niye emin insanlar? Çünkü herkes zalim. Herkes zulm işliyor, fısk işliyor, masiyet işliyor, haram işliyor. Boğaza kadar insanlar harama batmışlar. Kimse Allah ne diyor bakmıyor. Allah'tan korkmuyor, sakınmıyor, geri durmuyor. Ya nasıl ıslah olacak bu toplumu? Asla ve asla ıslah olmazlar. Kendi nefislerindekini değiştirmedikçe. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ بِنَفْسِهِ Allah bir kavmi nefsinde var olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Önce insan kendini değiştirecek. Adam geliyor utanmadan karşıma. Ya hocam biz kendimizi değiştirmek istiyoruz da işte. Allah değiştirmiyor bizi. Allah'a iftira etme pis adam. Sen değişmek istediğinde Allah mı seni değiştirmedi? Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Sen yalan söylüyorsun, ben adım gibi biliyorum ama Allah yalan söylemez. Çünkü Allah... Men kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawaba dunya wal ahira diyor. Kim dünya ekinini istiyorsa, dünyanın mahsulünü istiyorsa iyi bilsin ki Allah'ın yanında dünya da var, ahiret de var. Sen hangisini istiyorsun? Arkaya dönüp baktığında ahirete dair bir şey yoksa demek ki sen dünyayı istemişsin, Allah da sana istediğini vermiş. Arkaya dönüp baktığında ahiret varsa istediğini oymuş, Allah Subhanahu Teala da bunu vermiş. O yüzden insan önce kendine doğru olacak. Hani argo bir tabir var ya, delikanlı olacak. Gerçekten ateistler delikanlı kafirler. O yüzden cehennemde münafıklar daha aşağıdalar, ateistler daha yukarıdalar. Çünkü adamlar apaçık kafir olduğunu ortaya koyuyorlar. Dini tahrif etmeye kalkmıyorlar. Ama kendine Müslüman diyen münafık müşrikler, bizden çok lafa geldi mi Müslümanlar, dini bizden başkasına bırakmıyorlar. Hadi gelin din yaşayalım dedik mi de bize düşman oluyorlar. Böyle bir inanç yok. Bu sahibini nereye koyar? Cehennemin tam ortasına koyar. Sonra Rabbimiz dedi ki: "وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ" E onlar ilk defa yalanlamıyorlar. Onların babaları da daha önce yapmıştı diyor ayette. Onlardan önce de çokları yalanladılar. Bir bak bakalım ne olacak o inkar edenin hali. Bir öncekilerine bak, bir de şimdi sen sabret. Yolunda istikametinde devam et. Allah onlara nasıl belalarını, musibetlerini gönderecek göreceksin ya. Bakın tsunami vuran yerler neresiydi? Endonezya, işte Tayland vesaire gibi yerler, öyle mi? Benim mezun olduğum okul denizcilik lisesidir. Benim denizci birçok arkadaşım var. Her biri dünyanın bir tarafındalar. Tayland devletinin yasalarına göre her devletin deniz sınırı vardır. Deniz sınırına giren bir gemi o ülkeden izin almak zorunda. Bandırasını takmak zorunda vesaire bazı hukukları var. Tayland devleti gemiye gönderdiği fahişeleri kabul etmeyen gemiyi kendi sınırlarına, deniz sularına sokmuyor. Diyor ki illa kabul edeceksin. Ya diyorsun ben kuru yük getirdim, buğday getirdim. Fark etmez bu kadınları kabul edeceksin diyor. E tabii ki vuracak orayı tsunami. Oraya vurmayacak da buraya mı vuracak? Buraya da vurur, farkı yok. Genel eve ruhsat vermişler, kapısına da polis dikmişler. Polis vurulunca şehit oluyor, cennete giriyor. Öyle mi? Genel evdekiler de cennete giriyorlar. Ne güzel yani. Dünya da cennet, ahiret de cennet. Öyle bir din yok. Var diyen şu kitaptan göstersin. Aha burada bu kitap. Varsa daha iyi bilen gelsin anlatsın. Biz de öyle yaşayalım. Niye sıkıyoruz kendimizi değil mi? Niye bu kadar kendimizi o kadar şeyden alıkoyuyoruz ki? Efe nece'alil muslimine kel mucrimin. Biz Allah'a teslim olup boyun eğenlerle günahkarları bir mi tutarız? Malakum, size ne oluyor diyor Allah. Keyfe tahkumun, ne kötü hükmediyorsunuz siz. Allah hiç böyle hükmeder mi? Allah hiç böyle mükafat verir mi? Ahmak o kişidir ki nefsinin istediğini yapar da Allah'tan temennilerde bulunur. Diyorlar ki Allah bizim dualarımızı kabul etmiyor. Sen boğazına kadar faize batmışsın. Yediğin içtiğin her şey haram. Aman bu yediğim işte şeyin içerisinde haram var mıymış, helal var mıymış bakmıyorsun. Ne buluyorsan yiyorsun, karnına dolduruyorsun haramı. Allah senin duanı kabul eder mi? Müslim hadisinde adam ne diyor? Ya Rabbi bana şunu ver, şunu ver, şunu ver yalvarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Allah bunun duasını kabul etmez diyor. Allah böyle bir duayı kabul etmez. Önce hayatındaki pislikleri bir temizle. Allah'tan istersin. Allah haşa paçavra, haşa. İşin düştü mü kullanıyorsun? Başın sıkış. Adam bir tane kızı seviyor, alamayınca Allah'a yalvarıyor. Kardeşim sen niye sadece böyle işlerde müracaat ediyorsun? Rızık isteyeceksen ona git, öbür meselelerde de ona git. Haşa, Allah senin nefsinin istediği şeyleri tatmin etmek için mi var yani? Haşa. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Benim Rabbim onların inandığı şekilden çok çok daha büyük, çok daha büyük, tazim edilemeyecek kadar, bizim gücümüzün yetmediği kadar büyük olan bir Rabbimiz var. Sonraki ayet 19. ayet. Evelem yarav ila tayri fawqahum safati ve yaqbidin ma yumsikuhunna illa rahman innehu bikulli şeyin basir. Onlar görmezler mi kuşu, üstlerinde kanat çırpan kuşu? Onu havada tutan kimdir? Allah'tır diyor Subhanahu ve Teala. Ma yumsikuhunna illa rahman. Ancak Rahman tutar onları. Yoksa onlar havada uçamazlar. İnnehu bikulli şeyin basir. Şüphesiz o her şeyi görendir diyor Allah Azze ve Celle. Bakın bu ayette neyden bahsetti? Kuşların havada durmasından bahsetti. Belki aranızda uçağa binenler vardır. O uçakları da havada tutan Allah Subhanahu ve Teala. Evet, bunun bir sebep sonuç ilişkisi var. İşte hava uçağın motorları var, pervaneleri var. Önden aldığı havayı arkaya itiyor basınçlı bir şekilde, basıncını arttıraraktan. O oluşan hava boşluğunda uçak bir ileri gidiyor. Tabii bu sürekli sirkülasyon olduğu için uçak havada gitme eylemini gerçekleştiriyor. Falan. Tamam, anladık burayı. İyi de onu havada tutan kim yani? Bir türbülans oluyor hava boşluğu. Ondan sonra takır takır düşmeye başlıyor uçak. Hepsi Allah'a yalvarıyorlar o sırada. Binerken niye yalvarmadı? Uçak kalkıyorken bir yalvarsana. Ya Rabbi senin gücün ve azametin ne yücedir. Ya Rabbi seni tenzih ederim bir desene. O şehrin üstüne uçak kalkıyor. O uçağı kaldıran kim? Alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala. O dilemese kalkmaz yani. O dilemese olmaz hiçbiri. Nasıl kuşları tutuyorsa onları da tutan alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın fazlı ve keremidir insanlara. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu En'am suresi 38. ayette şöyle söylüyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Hiçbir canlı yok ki Allah'ın arzında, yeryüzünde veya gökte uçan hiçbir kuş yok ki kanat çırpan, hepsi sizin gibi birer ümmettir diyor. İnsanlar nasıl bir ümmet, cinler nasıl bir ümmet, onlar da bir ümmetler. Yani ümmet dediğimiz şey onlar da Allah'a kullukla mükellefler. Ama Allah onlara emretmiş. Onlar Allah'ın emrini yapıyorlar. Bizim gibi bir teklifleri yok onların. Çünkü Allah bize irade vermiş. Bu yüzden bizi hesaba çekecek kıyamet günü. Bize teklif ediyor. Bak bu haram, bu helal. Şunu yapın, şunu yapmayın. Allah bize arz etmiş. İnsanlara ve cinlere. Bunu diyor Allah ayette inna aradna lana emanete ale's semawati vel ardi fe abayna en yahmilnaha ve hamalaha'l insan. Biz emaneti yani kulluğu yerlere ve göklere arz ettik. Onlar yüklenmekten yüz çevirdiler diyor. Onlar dediler biz yüklenmiyoruz. Ya Rabbi biz böyle bir yükün altına giremeyiz. Ama insan bunu taşıdı. Ve kana'l insanu zalumen cehula. Çünkü insan zalimdir, çünkü insan cahildir. Biz bunu yüklendik. Onlar da bizim gibi ümmetler kıyamet günü dirilecekler ve kunu turaba denilecek. O gün onlara toprak olun denilecek. Hepsi toprak olacaklar insanlar ve cinler dışında. İnsanlar ve cinler de yaptıkları ameller neticesinde Allah'ın rahmeti neticesinde kimisi cennete kimisi de cehenneme girecekler Allah'ın adaleti gereği. O zaman işte kafir diyecek ki ve yekulu ya leyteni kuntu turaba. Nebe suresi son ayet. Kafir diyecek ki o gün azabı görünce keşke toprak olsaydım, hiç var olmasaydım, hiç insan olmasaydım, hiç dünyaya gitmeseydim de şu helak olan kuşlar, yerler, gökler hepsi toprak oldular ya. Şunlar gibi ben de toprak olsaydım diyecek. Kafir bunu temennide bulunacak. Evet. Aynı şekilde tabii ki kuşlar ve yeryüzündeki hayvanlar değil, başka ayette başka şeylerden de bahsediyor Allah'a. Allah subhanahu teala onların da bizim gibi birer ümmet olduğundan. Mesela bakın Nahl suresi 49. ayet. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّتٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allah'a yerler ve gökler secde ederler. Bütün yaratıklar secde ederler. Melekler secde ederler de ona karşı kibirlenmezler. Ama insan çok kibirli bir varlık, hiç secde etmiyor. Şeytan bir kere secde etmedi, ebedi cehennemlik bir kafir oldu. Millet günde 5 kere etmiyorlar. 5 kere alınlarını yere koymuyorlar. Ama onlar iyi bilsinler ki melekler onların kafalarını yere iyi sürtecekler. Ayette çünkü diyor ki cehenneme atılırken yüzüstü böyle fırlatılacaklar. Hani orada kullanılan kelime Arapça bir şeyi fırlatırsınız da uçurumun kenarından aşağı uçar ya. İşte o kafirleri Allah'a karşı ibadetten müstekbir olan kafirleri melekler tutup böyle cehenneme fırlatacaklar. Ondan sonra uçurumdan aşağı ateşe yuvarlanacaklar. Allah bunu anlatıyor ayette. Subhanehu ve Teala. Rabbine karşı müstekbir olan, alnını yere koymaktan aciz olan, Rabbine karşı kibirlenen insanlar iyi bilsinler ki Allah subhanehu ve Teala kıyamet günü onları elem verici bir azapla mükafatlandıracak. Onları bundan cezalandıracaktır. Devam ediyoruz ayete. Rabbimiz Celle ve Aleyh Hac suresi 18. ayette diyor ki أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Onlar görmüyorlar mı? Yerde ve gökte olan her şey Allah'a secde eder. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ Güneş, ay, yıldızlar hepsi Allah'a secde eder diyor ayet. وَالْجِبَالُ Dağlar, وَالشَّجَرُ Ağaçlar, وَالدَّوَابُ Hayvanlar, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların çoğu da Allah'a ne yaparlar? Secde ederler. Bakın bu ayetle beraber Yasin suresinde bir ayet var. Diyecek ki bir insan ya hani güneş secde ediyor da biz niye görmüyoruz? Ay secde ediyor da niye biz görmüyoruz? Allah subhanahu teala Yasin suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ Güneş de diyor ona belirlenen mustakarda gidip gelir diyor. Bakın güneş her gün doğuyor ve batıyor. Belli bir şeyi var. Yörüngesi var, sürekli burada devam ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Sahih Müslim'de gelen bir rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş her gün ama her gün bir tur attıktan sonra arşın altına gelir ve Rahman'a secde eder diyor. Kıyamet gününe kadar bu böyle her gün devam eder. Ve kıyamet günü güneşe denilir ki geldiğin yere geri dön. Güneş batıdan doğar, doğudan batar ve o gün kıyamet kopar diyor. Ama her gün güneş arşın altına gelip Rahman'a secde ediyor. Güneş ediyor, ay ediyor ama kibirli insan Rabbine secde etmiyor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdiğini söyleyen bir sahabeye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer hani bana yakın olmak istiyorsan ahirette çokça secde ederek bana yardımcı ol diyor. Çokça secde ederek yardımcı ol. Secde ne kadar? O kadar cennette derece. Çünkü Allah subhanahu teala'ya en çok yakın olunan yer secdedir. Nebi Sassam diyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu yer secdesidir. O yüzden Rabbinizden çok çok talep edin diyor secdedeyken. Evet. 20. ayet var. Rabbimiz de 20. ayette şöyle buyuruyor. Bundan bitiriyorum inşallah. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٍ Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız, ordularınız mı var? Kafirler ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah'ın ordusu bize yardım etti mi, şeytanın bütün orduları da karşımızda olsa hiçbir şey ifade etmez. Allah çünkü ayette diyor ki اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Şüphesiz Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir diyor. Allah böyle yazmıştır. Mesele bizim Rahman'ın ordusundan olabilmemizdir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti ordusunun bir kriteri vardır. Herkesi askere almazlar. Mesela bazı sağlıksal kriterleri vardır. Boy, kilo, bu gibi şeylere dikkat ederler. Değil mi? Çok aşırı kilolu insanları mesela askere almazlar. Ondan sonra belli bir yaş sınırı vardır. Adam orduya asker alıyor ama asker alırken bir kriteri var. Allah subhanahu ve teala'nın ordusunun da bir kriteri var. Bir, Allah subhanahu ve teala şirk koşmama. İki, müşrik ve kafirleri kafir deyip onlara düşmanlık yapmak. Ondan sonra da şeriatın diğer bütün meselelerini kabul etmek. Bu giriş kapısı, ondan sonrası da artık engelli koşusu. Her bir engeli geçtikçe diğeri gelecek, hep her birini atlamak zorundasın. Hiçbirinde takılamazsın. Yani hepsini kabul etmek zorundasın. İşte ancak insan böyle Rahman'ın ordusuna girer. Rahman'ın ordusuna girdim diyen bir adam da şeytanın ordusuna giremez. Bugün Allah'ın arzı şeytanın ordularıyla dolu. Allah'ın şeriatını neyle korkutuyorlar? Askerleriyle korkutuyorlar. Irak'ta bir savaş patlıyor. Amerika petrol işini oraya giriyor. Amerika'nın petrol rezervleri bitmek üzere. Ne yapacak Amerika? Zaten Amerika'daki en ufak araba 2 motor, 2,5 motor. Değil mi? Hep büyük büyük arabalar. İçiyorlar yakıtı yani. Hani bırak yakıt kullanmayı. Dünyada en küçük motorlu arabalar Türkiye'de. Yani yakıt çok pahalı olduğu için bunun dünyanın en büyük otomotiv üreticileri en küçük motorları torkunu arttıraraktan Türkiye'ye sunuyorlar. Yani çünkü Türkiye'de yakıt masrafı çok ciddi bir masraf. İnsanlar bu yüzden araba kullanamıyorlar. Amerika böyle değil. Hem petrol pahalı çünkü elinde petrol yok. Hem de arabalar o biçim yakıtı içiyorlar. Adamlar ne yapmak zorunda? Bir şeyleri bahane edip bir yerlerin petrolünü çalmak zorunda. Irak'a giriyor. Yok Saddam'ı devirdim. Sanki Saddam'ı oraya kendileri getirmediler. Senelerce Saddam onların siyasetine hizmet etti. İşleri bitince bir bez gibi kullanıp attılar onu. Diğer tarafta Hüsnü Mübarek 30 senedir Mısır'da anasını ağlattı milletin. Hapislerde onlarca binlerce Müslümana işkence yaptı. Yani Cemal Abdülnasır denen kafiri de Amerika getirdi başa. Cemal Abdülnasır Müslümanları şöyle bir kulübenin içerisine atıp tabii dövdükten üzerinden kanlar akar bir vaziyette getirdikten sonra o kulübenin içerisine atıp o kulübenin içerisine aç köpekleri atıp kapıyı kilitliyordu. Böyle işkenceler yaptılar insanlar. Onu kim getirdi? Hüsnü Mübarek de aynı işkenceleri yaptı. Şimdi niye idamla yargılanıyor? Halkın devrimiymiş, demokrasiymiş. Onlar aptalları kandırsınlar ya. Nerede devrim nerede ya? Condoleezza Rice, Amerikan Dışişleri Bakanı, bundan 10 sene önce, 5 sene önce mi ne diyor ki? Dünyada diyor 22 tane ülkenin sınırlarını değiştireceğiz diyor. Apaçık söylüyor. Bir de utanmadan hayasızca söylüyorlar bunu. 22 tane ülkenin sınırını değiştireceğiz diyor. İçinde Libya, Pakistan ve İran, Suriye var diyor. Bu kadar insan açlıktan ölüyorken, bu kadar insan sefaletten kırılıyorken, bu kadar Arap dünyasındaki insan despot yöneticilerin işkenceleri altında inim inim inliyorken, kılını kıvırdatmayan Amerika ve Batı o kadar masumlar ki Suriye halkına destek veriyorlar. Beşar rejimi işte zalimdir. Halkı kıyama çağırıyoruz. Sivil örgütleri işte isyana çağırıyoruz. Beşar'a itaat etmeyin. Beşar düşünce yerine kim gelecek? Gene bunların kuklalara gelecek yani. Şu anda ellerinde yok orası. Oranın da kaynaklarını sömürmeleri için bir tane kukla koymaları lazım. Ama akıllılar artık. Adam biliyor, Jack, William, John getirse olmaz. Kabul etmezler. Ali, Ahmet, Osman getiriyor oraya. Millet de yiyor bu tuzağı. Ya nasıl olsa Ali bizden. Ya bizden Ali, Ali bizden. Amerika'ya gidip icazet almadan gelebiliyor mu buraya? Bir tanesi oturmuş Amerika'ya. Hoca diye oraya Yahudi Hristiyanları cennete dolduruyor. Adama televizyon kuruyorlar, gazete kuruyorlar. Artık utanmadan televizyonlarda Kemalistlere, laiklere meydan okuyorlar adamlar. Dalga geçiyorlar televizyonda. Ordunun düştüğü hale bakın Türkiye'de. Bütün dengeler yerli yerinden oynuyor. Bir tane spor yorumcusu var. Bilmiyorum hangi kanalda. Ben bir ara izledim. Adam Amerika'ya gitmiş gelmiş Nur cemaatinden. Bu şike davasını tartışıyorlar Ahmet Çakar'la. Ahmet Çakar üstü kapalı Nur cemaatine atıyor. İşte devleti ele geçirdiler falan. Ahmetciğim kabul edeceksin. Türkiye yeni Türkiye diyor. Artık böyle diyor. Artık televizyondan bunları anlatıyorlar adamlar. Ya insan azıcık basiretli olur yani. Bütün siyasetlerini, bütün pis emellerini insanlara uygulatmak için ahmak yerine koyuyorlar insanları. Aptal yerine koyuyorlar insanları ya. Artık uyanmanın vakti geldi ya. Bir insan bu kadar akılsız olamaz ki. Bunlar kendi siyasetlerini bizlere alet ediyorlar. Halkları kullanıyorlar. Beşer de yıkılacak, yerine bir tanesi gelecek. Kimden yapıyor bunu? Senin benim çocuğumu alıyor. Ordular kurmuş. Hepsi Amerika'ya çalışıyor orduların. Demesinler Türk ordusu yok, kafa tutuyor falan. Geçecekler onu. Amerika'nın anayasasında madde var. Sattığı hiçbir silah içerisine çip yerleştirmeden satamaz. Kanunen yasak Amerika'da. O çip de bütün elektronik aksamı yerle bir ediyor. Uydudan tek bir sinyalle. Bunlar hani Amerika'yı böyle ama çok büyütüyoruz, paranoyak bir derece ulaştık değil. Bunu ordudaki komutanlar televizyonlarda anlatıyorlar. Adamlar bütün dünyaya silah satıyorlar. İstediği zaman o silahları da infilak ettirmeyi biliyorlar yani. O kadar gerizekalı değil adam. Ha, ticaretini yapıyor. Savaş olacak ki adam silah satacak. Bu kadar ürettiği silahı ne yapacak? Birilerine satacak. Birilerini kırdıracak. Kendi işine bakacak adam. Bakın Türkiye'nin o kadar çok şeyi özelleşti ki otoyollar, otobanlar, köprüler hepsi özelleştiriliyor bunların. Ve satın alan firmalar ya Yahudi ya da Amerikan Yahudi. Yani aslında Amerikan şirketi, arkasında Yahudiler var yani. Ondan sonra da millete hikayeler okuyorlar. Televizyonlar, gazeteler, iki günde gündem değişiyor. Türkiye'de hiç PKK krizi yok. Bir Mavi Marmara gemisi Kudüs'e gidiyor, Filistin'e gidiyor. Hemen oradan Hatay'da ilk PKK olayı patlıyor. Ardından bütün doğuda PKK olayları birbirini izliyor yani. Türkiye-İsrail çatışmasından sonra. Ya bunu artık çocuklar biliyor. Artık bu hale gelmiş yani. 10 yaşında çocuklar bu siyasetleri biliyorlar. Artık şeytanın ordusuna katılıp da ben Rahman'ın ordusundayım demeye haya etsin biri yani. Allah'tan korksun. Irak'taki o savaşı işte neticelendirmek için Irak halkından paralı askerler tutuyorlar. Amaçları bizim gibi sakallı Müslümanlar var orada. Dinini yaşayan, onları öldürttürecekler. Irak halkından seçiyorlar. Açlık var ya. Adama veriyor $1000. Amerika içinde çok problem $1000. Birbirlerine kırdırıyorlar. İşte şeytan planını çok derin, çok ince, çok geniş yapıyor. Müslüman akıllı olacak. Müslüman kendini kullandırmayacak. Müslüman Rabbine kul olacak. Rahman'ın safında, Rahman'ın ordusunda olacak. Rahman da yardım ettikten sonra bütün dünya orduları bir araya gelse hikaye hepsi. Ama amaç Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımını yanımıza çekebilmekte. O da önce bizim adam olmamızdan geçer. Önce bizim alemlerin Rabbine kul olmamızdan geçer. Biz alemlerin Rabbine kul olmazsak onlar değil, bizim zayıflığımız bizi mağlup eder. Onlar değil, bizim zayıflığımız bizi mağlup eden şeydir. Biz tekrar kendimizi güçlendirirsek Allah'ın izniyle Allah bizi gene galip kılacaktır. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurüke ve etûbü ileyk.